Bir kere şunu söyleyeyim. Nazarı ispat edenlerle efendim nefy eden ulema tarih boyunca birbiriyle münazara etmiş. Ulemamız bu konuda ikiye ayrılmış. Sünni ulemanın büyük bir çoğunluğu genellikle nazarı ispat uğruna nefes tüketmiş. Mutezile'nin büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı, ezici çoğunluğu da Sünni ulemadan da bir kısmı nazar yoktur demiş. Nazar vardır diyenler el-aynu hakkun, nazar haktır diyen haberi öne almışlar. Yine Kur'an'dan işte Hazreti Yakup'un Yusuf suresindeki oğulların kapıya farklı farklı yerlerden girin demesini göz değerli de ondan farklı farklı yerlerden göz değmesin diye yorumlamışlar. Fakat gerçekte nedir? Aziz dostlar şunu söyleyeyim. Bu gibi hadiselerde Kur'an'ın kesin ucunu kesmediği, söz kesip takıntıyı tüketmediği konularda genellikle tecrübelere, tecrübi bilgiye yer verilir. Yer verilmelidir, bakılmalıdır. Ben buna baktığımda nazarın aslında tartışılması gerekmediğini düşünüyorum. Fakat bugün bana isabet değdi, nazar değdi diyen insanların birçoğuna kendi nazarları değil. O bir ayrı mesele. Tıpkı kendi kendini gerçekleştiren kehanet gibi bu. Kendi nazarları değiyor o ayrı. Ama gözün bir gücü var. Çünkü insan organlarında bildiğimiz insan organlarındaki potansiyel kinetikle sınırlı değil. Şu andaki kullanımla sınırlı değil. Mesela göz üzerine yapılan araştırmalar şu veriyi ortaya koyuyor. İnsan gözü %400 görme potansiyeline sahip. Allah Allah, biz %100 görelim diye gözü kullanıyoruz. Adam %400 görmek için yaratmış Cenab-ı Hak diyor. Yani şu anda tam gören bir göze %4 katına çıkarabilme imkanı var. Allah o potansiyeli koymuş. Gerçek bir şey. %250 görenler var. Çok enderde olsa. %150 görenler bayağı var. %200-250 görenleri televizyon kanallarında renk uzmanı olarak atıyorlar. Bir çoğu para veriyorlar. Adam 3000 rengi ayırt ediyor. İşi yok. Oturuyor böyle şeye. Hafif mavi, biraz kırmızı, biraz eflatun, biraz yeşil. Adamın işi bu. Birçoğu da para alıyor. Cenab-ı Hak göz vermiş, onu sırtından geçiriyor. Yetenek, kabiliyet. Gözde böyle bir şey var. Göz, unutmayın, yine insan vücudundaki sinirin en yoğun olduğu yerlerden biri. Yoğunlaştığı yerlerden biri. Ve göz bir mercek hükmünde. Bir ışığı, güneş ışığını eğer bir mercekle, pertavsızla bir yere yoğunlaştırırsanız, normalde o ışık hiç ateş çıkarmadığı halde yoğunlaştırdığınız yerde yakarsınız. Bu bir yakma hadisesidir. Yoğunlaştırma hadisesidir. Ve bu insandan insana değişir. Tıpkı zeka gibi. Organların kullanımı da değişir. Hatta bilir misiniz bilmiyorum, kaplumbağalar yumurtalarını tavuklar gibi üzerinde oturarak değil, gözleriyle bakarak olgunlaştı. Dehşet bir şey. Dinebilir misiniz bilmiyorum. Köpekler ve benzeri hayvanların gözleri bizim görmediğimiz ultraviyole ışınları, mor ötesi ışınlarını görür. Onun için bela gelirken havlarlar. Onun için yeryüzündeki ısı değişimlerini fark ederler. Biz fark edemeyiz. Işınları fark ederler. Yer çatlağının hafif hafif daha bize haber vermeden yaydığı ışını fark ederler. Dolayısıyla bilmem Allah Resulü'nün Hazreti Cibril'in gelmesine mani olarak gördüğü aynı mekanda köpeğin bulunmasına itirazıyla bunun bir alakası var mı? Ben olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla o mekanda istemiyor Allah Resulü. Çünkü Cibril yaklaşmaz. Bu çok ilginç bir irtibat olduğunu düşünüyorum. Yani görülen şeyler bir irtibat olduğunu düşünüyorum. Onun için gözde çok keramet var. Nazar var mı bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bugün nazar adı altında birçok hastalanma vakaları aslında kişinin kendi kendini gerçekleştiren kehanetidir. Bana nazar değdi dediğinde nazar değmiyor zaten. Kendi kendisine nazar değiyor. Ama gerçekten nazar değdi de oluyor. Bu konuda anlatırlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sultanahmet'in yerinde 700 yıllık bir çınar varmış. Cami yapılma kararı alındığında bu çınarı kaldırmak hesap edildiğinde bu çınar ancak 2-2,5 ayda kalkabiliyormuş. Bu kadar zamanı nasıl harcayalım? Yani zor o günün teknolojisinde düşünün belki kuturu 6-7 metre bir çınar. Bugün Bursa'daki Uludağ'daki çınarı biliyorsunuz. Bir tanesi akıl vermiş, bir nazarcı bulunmuş. Getirin, size birkaç günde halledersiniz işi. Yani öyle bir kayıt var, bilmiyorum. Efsane midir, doğru mudur? Adamı getirmişler, nasıl da bitmiş demiş. Çınar efendim, köklerinden böyle çatır çatır çatır efendim, çatladı diyorlar. Ondan sonra insanlar güçlü bir sapmayla devirdi. Bilemiyoruz. Ama bunun canlı şahitlerini de gördüm ben. Hakikaten gözümün önünde bir ineği veya öküzü yıktığını ben 14-15 yaşlarındaydım herhalde gördüm. Yani rahmetli babaannem de nazarla yıktığını söylemişti bana o zaman. Yani gördüm, ineğin yıkıldığını gördüm. Onu gördüm. Yani nasıl durur, nasıl yıkılır? Yani bu gibi şeyler anlatılır, olur. Ama gözün gerçekten kullanılanın ötesinde bir gücü olduğu da bir gerçek. Göz bir mercektir. Beynin enerjisini ciddi bir biçimde akıttığında işte telekinezis. Yani o şey değil, metali eğme laf değil. Boş değil, işte nazar. O nazardır, tam bir nazardır. Adam çatalı eğmiyor. O bir nazardır. Yoğunlaşmak. Yani bunlar dini olmaktan daha çok fiziki ve beşeri olarak tecrübi bilimlere ait olarak konuşulmalı.